Filiszpa. Tak! Szkoda! Już nawet na to nie mamy czasu. Krzysztof Sagan, Józef Niewiarowski, Katarzyna Stoparczyk. Kłaniamy się. Do usłyszenia. Zapraszamy do reklamy. Marian, a ta nasza nowa lodówka taka cicha i prądu mało zużywa. Prawda, Barbara? No. A kto ją przywiózł, wniósł i podłączył? No. Panowie z Media Expert. No. Jeszcze tego starego rupiecia zabrali. Wygodnie i za darmo. No. Teraz w Media Expert nowy sprzęt przywozimy do twojego domu. Wnosimy, podłączamy, a jeśli trzeba, stary sprzęt odbieramy za darmo. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, czwartek, 16 maja, minęła 21. Artur Ewertowski, zapraszam na serwis Trójki. Do ostudzenia temperatury sporu politycznego w Polsce wzywał marszałek Sejmu w wieczornym orędziu. Burzliwie było dzisiaj natomiast na Wiejskiej. Ponad 8 godzin trwało wysłuchanie w sprawie projektów aborcyjnych. Sąd w Turcji skazał współprzewodniczących prokurdyjskiej Ludowej Partii Demokratycznej na 30 i 42 lata więzienia. Uspokojenie emocji to sprawa wagi państwowej, powiedział w orędziu marszałek Sejmu. Szymon Hołownia zauważył, że w ostatnich 2 tygodniach doszło do, jak się wyraził, budzących niepokój wydarzeń. Wymienił pożary, ucieczkę sędziego Tomasza S. na Białorusi, zamach na premiera Słowacji Roberta Fice. Czasy, w których żyjemy, wymagają od każdego z nas wielkiej odpowiedzialności. Niech smutna lekcja dawana nam dziś przez braci Słowaków z całą mocą do nas dotrze. Podział na dwie Polski, walczące z sobą na śmierć i życie, polaryzacja, eskalacja agresji na krótką metę może i służą tej czy innej partii, ale w długim terminie wykrwawiają nasz kraj. Zamiast budować jego siłę. Marszałek stwierdził, że polaryzacja rodzi radykalizm i chaos, który osłabia Polskę wobec jej zewnętrznych wrogów. Trzeba ostudzić temperaturę sporu politycznego, stwierdził marszałek. W Sejmie dyskutowano dzisiaj o projektach aborcyjnych. Wysłuchanie trwało ponad 8 godzin. Większość przemawiających chciała odrzucenia wszystkich projektów. Po wysłuchaniu przewodnicząca sejmowej komisji Dorota Łoboda powiedziała, że teraz ruszą prace w gronie ekspertów. Oczywiście zapoznaliśmy się z tymi opiniami. Część opinii prawników weźmiemy pod uwagę. Natomiast wypowiedzi światopoglądowe, no w przypadku stanowienia prawa nie mają uzasadnienia. Pierwszym projektem, nad którym pochyli się komisja, będzie ten dotyczący dekryminalizacji pomocy w aborcji. Dopóki nie zalegalizujemy aborcji, a wiemy, że droga do tego jest trochę dłuższa, bo projekty są bardziej skomplikowane i tutaj też na pewno pan prezydent będzie stał przeciwko tym projektom, chcemy zapewnić bezpieczeństwo osobom, najbliższym często kobiecie, które pomagają jej w przerwaniu ciąży, czyli wykazują się empatią i wsparciem, którym nie wykazuje się państwo. W komisji są w sumie 4 projekty aborcyjne. Byli liderzy prokurdyjskiej Ludowej Partii Demokratycznej zostali skazani przez sąd w Turcji na dziesiątki lat więzienia w związku z demonstracjami w 2014 roku. Dwaj byli współprzewodniczący ugrupowania zostali skazani na 42 lata i 30 lat pozbawienia wolności, donoszą media. Łącznie w tak zwanej sprawie Kobani sądzono ponad 100 osób. Wobec niektórych zastosowano mniejszy wymiar kary, część też uniewinniono. Politykom zarzucono m.in. rozpowszechnianie propagandy organizacji terrorystycznej. Oskarżeni nie przyznali się do winy i uważają sprawę za motywowaną politycznie. W 2014 roku protestowano w związku z atakiem państwa islamskiego na kurdyjskie miasto Kobani w Syrii. Uczestnicy demonstracji zarzucali tureckiej armii bierność. Francuskie władze wyślą posiłki policji i żandarmerii do Nowej Kaledonii, francuskiego terytorium zamorskiego w zachodniej części Pacyfiku. Od kilku dni trwają tam brutalne zamieszki, w których uczestniczą zwolennicy niepodległości wyspy. Francuski premier Gabriel Attal poinformował, że do Nowej Kaledonii dotrze wkrótce około 1000 funkcjonariuszy. Tym samym ich liczba na wyspie wzrośnie do niemal 3000. To bezprecedensowy poziom mobilizacji, który pokazuje determinację rządu, by jak najszybciej przywrócić porządek. Stwierdził francuski premier. Wskazał, że od początku zamieszek zginęło 5 osób, w tym 2 żandarmów, a kilkudziesięciu zostało rannych. W ostatnich godzinach postrzelonych zostało 3 funkcjonariuszy, ale ich życie nie jest zagrożone. Na wyspie nadal obowiązuje stan wyjątkowy. Zamieszki są reakcją na rządową reformę, która zmienia system głosowania na wyspie, co nie podoba się zwolennikom niepodległości. Stefan Folzer, Polskie Radio. radio. I na koniec jeszcze zgłoszenie o niedźwiedziu w okolicach Tarnowa w Małopolsce. Najpierw młodego niedźwiadka brunatnego, zajadającego pożywienie w okolicach Łękawki i Łękawicy, zarejestrowała fotopułapka. Dwa dni później, czyli dzisiaj nad ranem, przebiegającego przez jezdnię zarejestrował monitoring sklepu w Borowej w powiecie dębickim. Nadleśniczy Grzegorz Wojtanowski radzi, aby w przypadku spotkania z niedźwiedziem zachować spokój i powoli zejść z jego pola widzenia. Człowiek nie jest jakby obiektem zainteresowania takiego dużego ze strony niedźwiedzia, to raczej musi nastąpić sytuacja taka, która wywoła u niego takie zaniepokojenie, reakcję obronną. Należy chodzić drogami leśnymi, szlakami. Natomiast nawet w sytuacjach takich skrajnych opanowanie, spokój, stopniowe jak gdyby zejście z jego pola widzenia powoduje, że tutaj nic złego się, myślę, nie przytrafi. Nadleśniczy nie jest zaskoczony obecnością niedźwiedzia w okolicach Tarnowa. Jak tłumaczy, zdarza się to co kilka lat na wiosnę, kiedy zwierzęta szukają pożywienia. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Sport i Norbert Michalak. Iga Świątek w finale tenisowego turnieju na ziemnych kortach w Rzymie. Polka pokonała w półfinale Amerykankę Coco Gauff 6-4, 6-3. Pojedynek trwał godzinę i 48 minut. Co ciekawe, była to 10. wygrana Świątek w 11. meczu z Gauff, mówi była reprezentantka Polski Katarzyna Strączy. Mecz był na wysokim poziomie, bardzo wysokim poziomie i nie można nic ująć Coco. Jeżeli może by były korty twarde, to może by był wynik inny, natomiast Iga nam dominowała, wchodziła na piłkę wznoszącą cały czas. Ten styl na kordach ziemnych, wysoki topspin z forehandu, bardzo pasuje Idze, bo wchodzi z góry na dół. Rywalką Igi Świątek w pojedynku o tytuł będzie Amerykanka Danielle Collins lub Białorusinka Aryna Sabalenka. Dziś w Rzymie grał także Hubert Hurkacz. Polak niestety przegrał w ćwierćfinale z Amerykaninem Tomim Polem 5-7, 6-3, 3-6. W trzecim secie Hurkacz obronił trzy piłki meczowe, jednak nie zdołał przedłużyć swoich szans na awans do półfinału. Polscy siatkarze tym razem wygrali w towarzyskim meczu. W Sosnowcu polska reprezentacja pokonała Ukrainę 4-0. Rozegrano jeszcze jeden set, w którym Polacy zdominowali swoich rywali, wygrywając do 15. Dzień wcześniej biało-czerwoni przegrali w Katowicach, też towarzysko z Niemcami 1-3. Nasza kadra przygotowuje się do Ligi Narodów oraz Igrzysk Olimpijskich w Paryżu. Julien Alaphilippe wygrał 12. etap kolarskiego wyścigu Giro d'Italia z metą w Fano. Całkiem nieźle poradził sobie Rafał Majka, który do mety dojechał na 12. miejscu. Natomiast 145. był drugi z Polaków, Stanisław Aniołkowski. Liderem klasyfikacji generalnej pozostaje Słoweniec Tadej Pogacar. Jutro zachmurzenie na południu kraju, wzrastające do dużego i tam przelotny deszcz, a po południu możliwe burze. Na termometrach będzie od 19 do 22 stopni. Chłodniej będzie miejscami nad morzem i na terenach podgórskich od 15 do 19. Tej nocy na południu deszczowo i miejscami burze. Nad ranem od 1 do 12 stopni. Ogłoszenie społeczne. Mamusiu, dlaczego tak bardzo boli mnie brzuszek? Kiedy wreszcie będę mógł wyjść ze szpitala? Dlaczego nie wyjeżdżamy na wakacje? Dzieci z nieswoistymi zapaleniami jelita będą chorować do końca życia. Dzieciństwo to dla nich ból, biegunka, gorączka i pobyty w szpitalu. Ty też możesz nam pomóc! Towarzystwo J-Elita edukuje, organizuje turnusy rehabilitacyjne, pomaga w zakupie leków. Wspomóż naszą kampanię. Podaruj uśmiech dzieciom z nieswoistymi zapaleniami jelit. Agata Młynarska. Więcej na stronie jmyślnikelita.org.pl. Ogłoszenie społeczne. Zapraszamy do reklamy. Pamiętasz, Barbara, tych panów z Media Expert? No, tych, co mi nowy smartfon skonfigurowali i zabezpieczyli? To teraz jeszcze ci szybkę wymienią, jak się zbije. Ach, ci panowie z Media Expert. Prawda? Teraz w Media Expert twój nowy smartfon skonfigurujemy, zabezpieczymy, a jeśli trzeba, wymienimy stłuczoną szybkę na nową. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl. Cześć, tu moja automatyczna sekretarka. Teraz nie mogę rozmawiać, bo smacznie śpię. A to dlatego, że wieczorem biorę suplement diety Valerin Sen. Tabletki Valerin Sen o naturalnym składzie ułatwiają mi zasypianie i wspomagają spokojny sen bez wybudzeń przez całą noc. Odzwonię rano, kiedy wstanę wyspana i wypoczęta. Dobranoc! Wyciąg z ziela melisy wspomaga odprężenie. Wyciąg z szyszek chmielu wspiera utrzymanie zdrowego snu. Valerin Sen. Zdrowa dawka snu. Aflofarm.

ostatnie dni na mojej osobistej playliście Zapętlony do nieskończoności. Właśnie ten fragment trzeci z najnowszego albumu Portland August. Napisałem wczoraj wieczorem do Caleba Washburna. Obudziłem się o świcie, no i w radiowej skrzynce pocztowej czekała na mnie taka oto wiadomość. Hey, this is Portland August and you're listening to Off Control on Trójka. Ładnie wymówił Trójka, prawda? Tak swoją drogą Portland August, choć nie z Portland, myślę, że idealnie pasowałby do propozycji pierwszej trójki listy przebojów. Lista nie przebojów, a obecności tradycyjnie na trójkowym Facebooku, facebook.com/trójka, mateusz.tomaszuk@polskieradio.pl. A wspominałem o gaszeniu światła. Udało nam się z Krzysztofem Saganem to uczynić i mamy, no właśnie, taką sztukę porozumiewania się. Krzysztof nie jest pewny, czy to jest moja głowa, czy to jest moja ręka, ale jeżeli teraz wybrzmi utwór And One, znaczy to, że Krzysztof mnie dobrze widzi. Missing Truck. Wbrew pozorom wcale nie taki zaginiony. Tak naprawdę on jest, a znaleźć go można na albumie Back Home sprzed ilu? Sprzed 12 lat. Wszystko na to wskazuje, że sprzed 12, pod numerem 7, ostatnim na tej płycie, tam właśnie można go zidentyfikować. W tym tygodniu też na mojej playliście zupełnie nowy, niezwykle tajemniczy projekt Constant Silk. Wiadomo tyle, że nic nie wiadomo. Na razie mamy zwiastun, mamy utwór Last Breath, no i to by było na tyle. Projekt zwie się Constant Silk i na razie musimy uzbroić się w dużo cierpliwości. Lista obecności na naszym trójkowym Facebooku i na mateusz.tomaszuk@polskieradio.pl. Ja obiecuję, że za chwilę do tych meldunków się dobiorę. No a teraz znaczenie słowa cierpliwość będzie miało naprawdę uzasadnienie. Słowo cierpliwość chyba dobrze znają wszyscy fani grupy Hate Rock. Na szczęście dłużej już nie będziemy musieli czekać. Przyjeżdżają i w niedzielę zagrają w Warszawie. Thank you. Dobrze pamiętam ten koncert. Niestety nie obyło się bez nieprzyjemnych niespodzianek, a mianowicie bez niespodzianki o nazwie Przester. No i niestety tych przesterów było nieco więcej niż na normalnym koncercie, ale to był piątek, 13 dzień września, był nieco pechowy. Mam nadzieję, że podczas niedzielnego koncertu w Warszawie wspomnienia zostaną odczarowane. John Instandish i Nigel Young, czyli Hate Rock, mój ulubiony duet z Australii. A zanim połączymy się z tajemniczą Izołem, będziemy zdmuchiwać 78 świeczek. Dzisiaj świętuje Robert Fripp. side can never die. Another world just made for two. I'll swim the seas inside with you. Like the waves without a sound. Jeden z fragmentów trzeciego solowego albumu Davida Sylwiana i Roberta Fripa. Robert Fripp dzisiaj zdmuchuje z urodzinowego tortu 78 świeczek, no a my z tajemniczą Izołem śpiewamy 100 lat, 100 lat, a nawet chyba więcej. Dobry wieczór. Niech żyje, żyje nam. Dobry wieczór. Mhm. Pani Paulina napisała, że dzisiaj słuchamy pod gwiazdami, oczekujemy kolejnych przelotów ISS. Zdaje się, że ty jesteś stałą obserwatorką nieba nocnego. Stałą obserwatorką, może stałą nie, ale bardzo regularną, z ogromnym zapałem, ale bardzo amatorską. Natomiast muszę się pochwalić, udało mi się zobaczyć zorzę. No i to, ja myślałam, że ja nigdy czegoś takiego nie powiem, bo to było jedno z moich olbrzymich marzeń. Zresztą ci słuchacze, którzy już trochę mnie znają, wiedzą, że ja bardzo lubię kraje północne i nordyckie. I to było właśnie z jednych moich marzeń, żeby pojechać na przykład do Tromsø albo gdzieś tam na Islandię i oglądać zorzę zimą. No i proszę bardzo, wyjechałam 2 kilometry za miasto swoje rodzinne. I ona tam była. Pierwszego dnia, co prawda, była pokryte, niebo było pokryte chmurami, ale wtedy to był ten dzień właśnie, kiedy można było ją gołym okiem zobaczyć. Drugiego dnia już to taka była, widziałam taką łunę tylko, więc nie tak jak to, nie tak spektakularnie. Natomiast na zdjęciach była dość dobrze widoczna. I akurat trafiłam na idealny moment, bo tak na jakieś 10 minut się pojawiła. Nic nie wskazywało na to, żadne parametry, żadne nic, więc to taki naprawdę taki dar od niebios. Okazuje się, że nie tylko kraje nordyckie, ale tak ci się spodobało chyba tydzień temu, że dzisiaj będzie takie małe podskryptum, jeżeli chodzi o Królestwo Niderlandów, ale nie do końca. Będzie podskryptum do podskryptum, do strumienia świadomości mojego z ubiegłego tygodnia. Tydzień temu graliśmy zespół The Chameleons, tak jak ja już wtedy wspominałam, często uważany za jeden z najbardziej niedocenianych zespołów lat 80. I dzisiaj trochę będzie takie nawiązanie do tego i też trochę pogrzebałam w historii frontmana, czyli Marka Burgessa. I on w 1987 roku, wtedy kiedy zespół się rozpadł ze względu na różne okoliczności między członkami zespołu, jak to często bywa w zespołach rockowych, on nie poddał się i od tamtej pory praktycznie regularnie z kimś nagrywał, jeśli nie z jakimś zespołem, a jeśli nie z jakimiś innymi muzykami, to i też solowo i tak do tej pory zresztą koncertuje i nadal jest aktywnym muzykiem. Natomiast rok później, po tym jak zespół się rozpadł, on chyba jeszcze miał bardzo duże pokłady swoich niewykorzystanych utworów i jakichś inspiracji i pomysłów na piosenki. I założył taki zespół z niektórymi członkami zespołu The Chameleons, czyli tak jakby trochę taką kontynuację. To już było coś nowego, bo ta cała płyta jest już, widać, że już ona w innym kierunku troszeczkę zmierza. Już to nie jest to takie stare Chameleons, które było wcześniej. Natomiast jest tam jeden utwór, tak mniej więcej po środku tego albumu, który jest przepięknym nawiązaniem do tej historii. Może nie jeśli chodzi o tekst, natomiast jeśli chodzi o całą warstwę muzyczną i to, jak to gra, to myślę, że tym osobom, które znają twórczość, te trzy albumy, które oni nagrali, ale też i tym osobom, które pamiętają jeszcze mój typ z ubiegłego tygodnia, wydaje mi się, że to będzie taka piękna, logiczne nawiązanie do tego. No, a piosenka jest przecudnej urody i nazywa się A Matter of Conscience. Mhm. Ja tak pomyślałbym sobie, że to jest chyba piosenka do słuchania i przy zgaszonym świetle, i przy pełnym słońcu, no skoro nazywa się projekt The Sun and the Moon. To musi być coś na rzeczy. Na pewno w metrze brzmi dobrze. Dzisiaj wypróbowałem i muszę przyznać, że będę zapętlał. To jest bardzo dobra piosenka na zapętlanie, bo już jak się raz zacznie, to tak nie chce się, żeby ona się kończyła. I no naprawdę, naprawdę to jest zacny utwór. A myślisz, że możemy do 22 tak zapętlać? Myślę, że tak. Po tych deklaracjach dzisiaj, kiedy tutaj przed anteną mi powiedziałaś, że ja mogę egzotyczną polską muzykę grać, no to myślę, że jak najbardziej to możemy zapętlić. Tak przegadaliśmy, że już jeden utwór w tej godzinie na pewno nam się nie zmieści. To dzięki, Iza. Dzięki, dobranoc. We'll be right back. Chazem zawsze mówi, proszę nie zagadywać końcówek. No prawie nam się udało. The Sun and the Moon, a Matter of Consens. Typ tajemniczy IZM, który za chwilę mam nadzieję, że wyląduje na grupie Off Control w Trójce. Czy lista obecności będzie odczytana? No, postaramy się. Pani Maja napisała, że udało jej się też spełnić marzenie o zobaczeniu zorzy w piątek i zdjęcie jest też dołączone do zobaczenia na naszym trójkowym Facebooku. Pan Krzysztof melduje z Inowrocławia. Jest z nami pani Elżbieta i pan Krzysztof Off, o właśnie, z Warszawy. Jest z nami pan Andrzej z krainy deszczowców. Tydzień temu chyba trochę inaczej to przeczytałem, więc dzisiaj się poprawiam. Pan Krzysztof melduje się z Wodzisława Śląskiego. Jest z nami pani Paulina, która właśnie czeka na przelot kolejnych ISS. Jest z nami pan Wojtek ze Szczecina, jest z nami pan Tomek przy Zgaszonym, jest z nami Białystok, czyli pani Maria, jest z nami pani Ania z Warszawy, jest z nami Koszalin, to pani Jolanta, pan Rafał melduje z Wrocławia, jest z nami pani Ewa z Sierpca, jest z nami pan Paweł z Gdańska, jest z nami Suchy Las, a nawet Poznań, to pan Arkadiusz. Jest z nami pan Andrzej, jest z nami pan drugi Andrzej z Off Pola, jest z nami Nowy Dwór Gdański, prosto z plaży, ale chyba to zdjęcie zostało wykonane jeszcze za dnia. Pan Andrzej z kolei melduje się z Jeleniej Góry, zapowiada się wyjątkowo smakowicie, słońce właśnie zaszło. Jest z nami pan Marcin, który melduje się z Sosnowca, Łódź to pan Rafał, pan Eryk z Koszalina, pan Andrzej z ofowym pozdrowieniem melduje się z Kwidzyna. Chyba się nawet zrymowało. No właśnie, to teraz bardzo oczekiwany przez niektórych kącik filmowy. W roli głównej pan Chris Corner. I'm the game. Photographs paint mistakes in your suitcase. So listen, conversation, I've lost the way. I want to be the fool in your suitcase. Soldiers shine on with the conscious open, and the curtain falls in with the drums. Soldier, come on. When the final cut chorus comes, you're the conversation, I'm the game. Confidence from sane to brave. Make me strong, push me on and take a chance. Learn to jump the waves. So listen, conversation, I've lost the way. Am I the joker in your hand, or a friend on a bad day? I'm the conversation, you're the game. Photographs paint mistakes in your suitcase. So listen, conversation, I've lost the way. I want to be the fool in your suitcase. Soundtrack do filmu Sky Fighters. To taka nieznana muzyczna perełka schowana głęboko w czeluściach dyskografii pana Chrisa Cornera. A przed 22 fragment albumu Headlands, albumu, który liczy sobie tyle lat, co redaktor Mateusz. Sad Lovers and Giants. A Off Control powróci po serwisie trójki. Thank you.